di balik bolae demi ayah tak tuju. Deko boleh dekenge, balik boleh bina tuju. Deko boleh buru-burue, ia mikuni nakaturu. Thank you.